Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրն է տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Բյուրեղիկ Բաբայանն է։ Բարեկամներ, այսօր տաղավար են հրավիրել Արցախում գործող հայրենիաց պաշտպան հասարակական երիտասարդական կազմակերպության նախագահ Հարութ Մնացականյանին։ Վարկյաններ անց առաջարկում ենք մեր զրույցը։ Բարև ձեզ, Հարութ, շնորհակալ եմ ընդունելու համար մեր հրավերը եւ հյուրընկալվելու համար մեր ծրագրի տաղավարում։ Վաղուց չենք համագործակցում հայրենիաց պաշտպանների հետ, չգիտեմ, մեղքի մեջ է, ձեր մեջ է, շուրջ 2 տարի Արագաստ երիտասարդական ծրագիրը հանրային ռադիոյի վերարձակվող կտրված է հայրենիաց պաշտպաններից։ Երբ ստանձնեցինք կազմակերպության նախագահի պարտականությունները, այդ օրվանից էլ սկսենք մեր խոսքը, մեր զրույցը։ Բարև ձեզ, անչափ հաճելի է լինել ձեր հաղորդման հյուրը, լինել ձեր տաղավարում։ Ասեմ, որ համագործակցությունը մեր պետք է որ չկտրվեր, իհարկե։ Սակայն դա այսպես թե այնպես տեղի ունեցավ, կարծում եմ այսօր հենց այդ օրն է, երբ մենք պետք է շտկենք։ Վերականգնենք։ Այո։ 2 տարի առաջ, 2014 թվականի հունիսի 6-ին տեղի ունեցավ հայրենիաց պաշտպան կազմակերպության համագումարը, որի ընթացքում կազմակերպության վարչությունը, կազմակերպության վարչության եւ կազմակերպության նախագահը ընտրեց ինձ։ Կարծում եմ, դա մեր կազմակերպության բնականոն զարգացման մի կարևոր էտապ էր, երբ կազմակերպությունում պետք է տեղի ունենար սերնդափոխություն, դա նորմալ է երիտասարդական կազմակերպությունների համար։ Այդ սերնդափոխությունը այսօր էլ շարունակվում է, եւ կազմակերպության ղեկը ստանձնելուց հետո մեր աշխատանքային խումբը իր առաջնահերթ նպատակ համարեց մեր կազմակերպության մասնաճյուղերի հետ աշխատանքը։ Ինչպես գիտենք, հայրենիաց պաշտպան երիտասարդական կազմակերպությունը եզակի կազմակերպություն է, որ իր մասնաճյուղը ունի Արցախի բոլոր շրջաններում եւ քաղաքական Ստեփանակերտում։ Այնուհետեւ մեր կազմակերպության սերնդափոխությունը իրականացնելը եւ բնականաբար նոր անդամների հետ աշխատանքը։ Արդեն 2 տարի անցել եւ ըստիս մենք մեր աշխատանքի մի հսկայական մասը կատարել ենք, սակայն ինչպես ասում են, չարվածը արվածից ավելի շատ է։ Ամեն ինչ դեր արժևում է եւ կարեւորը հենց երիտասարդական կազմակերպությունների մասով սերնդափոխությունն է, դա միշտ են քննգծում, որտեւ կան կազմակերպություններ, որոնք ունեն 10 տարուց արդեն ավելի գործնեություն, բայց նույնն է վարչության նախագահը, վարչության անդամները, տարբեր սեկցիաների ղեկավարները եւ այլն։ Այստեղ փաստորեն հարթ տեղի ունեցավ այդ սերնդափոխությունը նաև վարչության եւ նախագահության կազմում, այսինքն 4 երիտասարդ տղաները՝ Գեղա, Մարայիկ, Ջիվան, Սամվել եւ 5-րդը նաեւ Հովիկը, այո, հեշտությամբ հրաժարվեցին, 8 տարի նրանք ղեկավարել են կազմակերպությունը եւ հեշտությամբ նրանք հրաժարվեցին այդ պաշտոնից ղեկավար, ղեկը փոխանցեցին ձեզ, կարծում եմ այսօր նրանք ձեզ հետ համատեղ նորից առնակում են աշխատել, չեն հրաժարվել ամենայն դեպս կազմակերպության գործնեությունից, նրանք դրսում չեն։ Եվ Հարութ, հայրենիաց պաշտպանը բնականաբար կայացած կառույց էր եւ ամենամեծն էր երիտասարդական դաշտում գործող կառույցների մեջ։ Ես հիշում եմ, մոտորապես 2-3 տարի առաջ արդեն 1000 հոգուց ավելի երիտասարդներ հայրենիաց պաշտպանի անդամներ էին։ Ընդգրկում էր, ինչպես արդեն ասացի, քանրապետության ողջ տարածքը, սերտ համագործակցում էր, օրինակ, Սյունյաց արխիվների հետ, կապեր ուներ արտերկրի մեր հայրենակիցների հետ, ինչպես կազմակերպությունների, այնպես էլ անհատների, գործարարների, դուք դա հրաշալի գիտեք։ Ինչն է փոխվել, որևէ հավելում ունեք անելու, ինչ եք հավելել, ինչն է նորություն այս 2 տարվա ընթացքում, որ չկար ու հիմա կա։ Դուք ճիշտ եք նկատել, մեր կազմակերպությունը այդ ժամանակ արդեն 8 տարեկան կազմակերպություն էր, իր հաստատուն հիմքերով, իր արդեն ձևավորված ավանդույթներով, միջոցառումների ցանկով, գործնեության բնույթով։ Չգիտեմ, ինչու որոշ մարդկանց համար դա զարմանալի է, սակայն ինձ համար դա բնական է, երբ մեր կազմակերպության այն ժամանակվա ղեկավար կազմը հենց իրենք նախաձեռնեցին, իրենց իսկ դա ստերակաց, որովհետև մենք այսօր աշխատանքային թիմս նույնպես այն ժամանակ դեռևս կազմակերպության ակտիվ անդամներ էինք, եւ նրանք եւ Գեղամը եւ Ջիվանը եւ մնացած տղաները իրենք նախաձեռնեցին այդ փոփոխությունը։ Դա անչափ կարեւոր է։ Ի տարբերություն որոշալ կազմակերպությունների, որտեղ մարդիկ արդեն 40-ն անց են, սակայն դեռևս դա առողջ տրավմաբանություն էր, առողջ հետապատողություն էր, դա ողջունելի է եւ դա այդպես պետք է լիներ, անտրամադրական կլիներ հակառակ միանշանակ։ Ասեմ ավելին, այսօր նրանք կազմակերպության ոչ թե նախկին անդամներ կամ նախագահներ կամ ղեկավարներ են, այլ կազմակերպության ամենաակտիվ մարդկանցից են։ Նրանք այսօր էլ մեզ շարունակում են օգնել եւ իրենց խորհուրդներով եւ պրակտիկ գործունեությամբ նրանք մեր կողքին են եւ կազմակերպությունը մի թիզ անգամ չեն հեռացել։ Եվ օրեր առաջ ընդամենը տեղի ունեցավ մեր վարչության նիստը, որտեղ բոլորս միասին արդեն քննարկում ենք մեր կազմակերպության տասնամյակի ներառված միջոցառումները։ Բնականաբար նրանց համար դժվար կլինի հերվից հետևել, թե ինչ է կատարվում կազմակերպության հետ։ Ի վերջո նրանք հիմնադրել են այդ կազմակերպությունը, նրանք ձևավորել են, նրանք արդեն ուղին հարթել, բավականին լավ ավանդույթներ են ձևավորել եւ դրանից դուրս չեն կարող ապրել, առավել եւս նրանց համար որքան ցավ կլինի, եթե հանկարծ այդ կազմակերպության մեջ մի փոքր բան իր տեղը չլինի, իր տեղը փոխի։ 2016-ը հոբելյանական է հայրենիաս պաշտպանների համար եւ հլրանում է կազմակերպության հիմնադրման 10-րդ տարեդարձը։ Ինչ է սպասվում եւ ինչպես եք նշելու այս տարեդարձը, հատկապես նախագահության վարչության նիստ արդեն արել եք։ Գիտեք, երբեմն երբ աչքերս փակում եմ եւ հիշում եմ այն պահը, երբ առաջին անգամ ոդ դրեցի հայրենիաս պաշտպան կազմակերպության գրասենյակ, ծանոթացա տղաների հետ, աղջիկների հետ, հայրենիաս պաշտպանների հետ։ Ես մի հետաքրքիր փաստ ինձ համար արձանագրեցի, դա այն է, որ արդեն ձևավորված ընտանիք էր։ Այո, ընտանիք առանց այդ բառը չարաշահելու, որովհետև այնտեղ իրար ընդունում էին որպես քույր եւ եղբայր, որպես ավագընկեր, եւ այդ ավանդույթները այսօր էլ շարունակվում են։ Եվ քննարկելով մեր տասամյա գործունեությունը, բնական է, որ եւ կային ընթերություններ, եւ կային բազմաթիվ ձեռքբերումներ, սակայն մի բան մենք կարող ենք հստակ նշել, դա այն է, որ այս 10 տարվա ընթացքում ոչ թե տասնյակ, ոչ թե հարյուր, այլ հազարավոր երիտասարդներ են անցել հայրենիաս պաշտպանների շարքերով։ Գուցե անդամների թիվը փոխվել է, շատացել կամ պակասել, դա էական չէ, սակայն այն, որ մեր շարքերով եւ մեր կազմակերպության որոշակիորեն դասերակցությունն է ստացել, մեր կազմակերպության աջակցությունն ու ուշադրությունն են տեսել, դա փաստ է։ Այո, մի քանի օր առաջ մենք վարչության նիստում քննարկեցինք տասամյակի միջոցառումները, լինելու են խոշորամասշտաբ միջոցառումներ, բոլոր միջոցառումների բնույթը որոշակիորեն փոխվելու է, լինելու է նաև մեր կազմակերպության հերթական համագումարը, արդեն 2 տարի անցել եւ կառավարության համապատասխան մենք պետք է համագումար ունենանք եւ կփորձենք հենց այդ ժամանակ էլ ամփոփենք մեր տասամյակի գործունեության արդյունքները։ Այսինքն դա նախապես կհրապարակեք, հլրատվամիջոցներին կտրամադրեք տեղեկություններ, լրագրողների հետ կհամագործակցեք, որովհետեւ ինչել որանեք առանց լրագրողների, առանց լրատվամիջոցների, խեղճ մի բան պիտի լինի, որովհետև այդ բոլոր միջոցառումները կյանք են ստանում լրագրողների աշխատանքի արդյունքում, որտեվ բոլորն են տեղեկանում, բոլորը գիտեն, որ այսպես մի իրադարձություն, մի միջոցառում, եւ դա բնականաբար մղում է լավ գործերի, բարի գործերի, եւ յուրաքանչյուրն էլ փորձում են ի վերջո բարի գործեր մտահղանալ, բարի գործեր կատարել։ Հարուտ բոլոր կազմակերպություններն էլ գործնեության գերակայություն են հայտարարում հայրենասիրությունը, հատկապես երիտասարդական կազմակերպությունները։ Որն է հայրենիաս պաշտպանի գերակայությունը, արդյոք միայն հայրենասիրությունը, որտեղ երբ ասում ենք հայրենիաս պաշտպան, դե ենթադրում ենք, որ դա հայրենասիրությունն է, բայց կավլիցի, գուցե հայրենասիրությունից սկսում է ամեն բան։ Ըստիս հնարավոր չէ լինել արցախցի, հնարավոր չէ լինել երկրի աջանապատիվ քաղաքացի առանց լինելու հայրենասեր։ Սակայն հայրենիաս պաշտպան կազմակերպության համար հայրենասիրությունը երբևիցե ինքնանպատակ չի եղել, այն եղել է միջոց, որի շնորհիվ մենք ցանկացել ենք հասնել մեր գերական նպատակներին։ Իսկ որոնք են մեր այսօրվա գերական նպատակները։ Գիտեք, շատ բան չի փոխվել, որովհետև հենց Արցախի կյանքը եւ ցավոք մեր եւ ռազմաքաղաքական վիճակը եւ մեր երկրի ընդհանուր խնդիրները դեռևս լրիվությամբ լուծված եւ փոխված չեն։ Այդ պատճառով մեր գերական նպատակը եղել եւ մնալու է մեր երիտասարդների ռազմահայրենասիրական դասերակցությունը։ Ինչքան ենք այս ոլորտում աշխատեն նաև այլ հասարակական կազմակերպությունները պետական մասշտաբով, կարծում եմ, սա այն ոլորտն է, որտեղ մենք միշտ անելու բան ունենալու ենք։ Սակայն պետք է նշել, որ դա մեր միակ նպատակը չէ։ Իհարկե, մենք հասկանում ենք, որ ապրելով 21-րդ դարում եւ լինելով հասարակական կազմակերպություն, մենք մեր օրվա, մեր դարի հարցերի պատասխանները պետք է տանք, եւ կարծում եմ, մեր երիտասարդների համար առողջ ժամանցի կազմակերպումը, մեր երիտասարդների համար մշակութային ոլորտի տեսակետից դրսևորելու հնարավորություններ ստեղծելը, մեր երիտասարդների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպումը անչափ հետաքրքիր է եւ նպատակային։ Տեսեք, ասում ենք հայրենասիրություն, սակայն պետք է հասկանանք, որ հայրենասիրության հասնելու համար նախ պետք է այդ հայրենիքը ճանաչել։ Դրա համար մեր միջոցառումների մի մասն էլ կազմելու են եւ մինչեւ այժմ էլ կազմել են մեր երիտասարդների համար կազմակերպած եւ ռազմականացված արշավները եւ էքսկուրսիաները, որովհետեւ պետք է ճանաչես այդ հայրենիքը, հայրենիքը սիրելու համար։ Եվ կարծում եմ հայրենիաս պաշտպանը ավանդական գեղեցիկ մի միջոցառում ունի, դա ամառային ճամբարն է, որտեղ ակտիվ եւ փորձում են ռազմականացնել ինչ որ գործողություններ, բնականաբար խաղաղ պայմաններում, եւ այդ ճամբարի ամեն մի օրը տրամադրվում է մի հետաքրքիր միջոցառման, հանդիպում վարչապետի հետ, հանդիպում ազգային ժողովի նախագահի հետ, նախարարների հետ, հոգեորականների հետ։ Սա եւս մի հրաշալի միջոց է երիտասարդին դնել մի այնպիսի վիճակի մեջ, որտեղ հետաքրքրության պակաս չկա, եթե այսօր հանդիպել ենք մշակույթի նախարարին, գուցե մեկը երազում էր հոգեորականի հետ հանդիպել, վաղնել հոգեորականի հետ է այդ հանդիպումը, եւ բազմազանությունը կա իր հետաքրքիր դրսեւորումներով, երանգներով։ Հարութ Գարեգին Ժդեհա այսպիսի մի արտահայտություն ունի հայրենիքի եւ հայրենասիրության թշնամին աշխարհակաղակացին է, կոսմոպոլիտը, հեռու մեզնից այդ մոլորությունը։ Մենք ունենք արդյոք ոչ հայրենասեր երիտասարդներ, եւ եթե հանկարծ, այո, ովքեր են նրանք, աղանդավորականները, զինծառայությունից խուսափողները, ապագայի ապահով հովերով տարված հայրենիքից հեռացողները, գուցե կան նաեւ այդպիսի երիտասարդներ։ Իհարկե մենք վստահ ենք, որ չպետք է ունենանք այդպիսի երիտասարդներ, բայց երբեմն, երբ որ ինչ որ կրոնական կազմակերպության ներկայացուցիչ փորձում է հրաժարվել զինծառայությունից, մենք արդեն բախվում ենք իրական, իրատեսական մի խնդրի, հիմնախնդրի հետ, որից թվում է զերծ պետք է լինեինք, բայց Ունենք այն, ինչ ունենք։ Նախ նշեմ, որ ինձ համար անչափ հաճելի է ձեր տեղեկացվածությունը կազմակերպության գործնեայության, առավել եւս ճամփարի նշանակությանը։ Գիտեք, երբ մի քանի ամիս առաջ մեր հանրապետության նախագահին տրված այն հարցին, մոտավոր ինչքան է կազմում Արցախի զինվորների քանակը, եւ նա պատասխանեց 150,000, այսինքն Արցախում ապրող յուրաքանչյուր հայ զինվորը, իհարկե նա չէր չափազանցնում։ Եվ մենք այդ տեսակետից անչափ կարևոր ենք համարում մեր ճամփարների կազմակերպումը, որպեսզի հնարավորություն տանք մեր յուրաքանչյուր երիտասարդներին, նաև աղջիկներին, ապրել զինվորի առօրյայով։ Եվ այդ 7 օրվա ընթացքում, որ մենք ճամփարը կազմակերպում ենք, նրանք վերկացից սկսած մինչև քուն հայտարարելը, նրանք ապրում, մարզվում, կրակայիների են մասնակցում, ինժեներական աշխատանքներ են կատարում պաշտպանության բնագծերում եւ ապրում են որպես զինվոր։ Իսկ հիմա կոսմոպոլիտի եւ մեր երկրի երիտասարդության մասին։ Դավիթ Անհարթը նշում էր, որ բնականից նյութը եւ հետաբար նաեւ մարդը լավ կամ վատ լինել չէր կարող։ Երկա կարող է եւ զենք դառնալ, եւ կարող է խոփ դառնալ, որպեսզի ութանալ աշխատացնեն։ Կարծում եմ այդ նկատառումը անչափ կարևոր է, որովհետև մեր երիտասարդները մեր հասարակության ծնունդն են, մեր ընտանիքների ծնունդն են, եւ հետեւաբար ինչպիսի հասարակություն մենք ունենք, ինչպիսի ընտանիքներ մենք ունենք, այդպիսին էլ երիտասարդություն ենք ունենալու։ Ես միշտ ցանկացել եմ զերծ մնալ երիտասարդներին քննադատելուց, ինքս երիտասարդ լինելով։ Այո, այսօր շատ բան փոխվել է, սակայն կարծում եմ, որ այսօր մենք ունենք հրաշալի երիտասարդություն, սակայն միջև երիտասարդների մեղադրելը ներողություն Հարութ, քննադատել չի նշանակում անպայման վատ բան ասել, քննադատել նշանակում է ասել եւ լավը եւ վատը, վատը այն առումով, որպեսի կարողանաք ժամանակին կանխել վատ սովորություն, արմատից կտրել չարիքը, այդ առումով, իսկ ընդհանրապես քննադատել ասել եւ լավը եւ վատը։ Համաձայն եմ ձեր հետ, որովհետև ասում են, երբ դուք մարդուն գովաբանում եք, դուք նրան թալանում եք, իսկ երբ քննադատում եք, նրան հարստացնում եք։ Կարծում եմ, երբ մենք երիտասարդների խնդիրներին ենք անդրադառնում եւ որոշ հարցեր նրանց մեղադրում ենք, ճիշտ առօրյայով չապրելու, ժամանակը սխալ վատնելու, ուսմանը չտրամադրելու, հայրենասիրության, հայրենանվեր գործնեության չտրամադրելու, մենք պետք է նախ ինքներս մեզ հարց տանք, առավել եւս երիտասարդական կազմակերպության ղեկավարները եւ պատասխանատուները, ինչպիսի այլ ընտրանք ենք մենք առաջարկել երիտասարդ Այո, օրինակ, եթե մի շաբաթ կիրակի օր երիտասարդը Բաքում վատ ժամանակ է անցկացնում եւ ինքը քեզ հարց է տալիս, արդյոք ես հնարավորություն եմ ստեղծել այդ երիտասարդին, ով երկելու լավ ձիրք ունի կամ ֆուտբոլ խաղալու լավ մասնագետը, հնարավորություն եք ստեղծել արդյոք նա իր ժամանակը ճիշտ կազմակերպելու այդ երիտասարդների հետ։ Կարծում եմ հենց այստեղից պետք է խնդրի լուծումը փնտրել։ Պետք է այլ ընտրանք հստակ առաջարկել մեր երիտասարդներին եւ թույլ տալ, որպեսզի նրանք բացվեն, որպեսզի նրանք լավի հետ շփվելով ավելի լավը դառնան։ Այդ առումով լավ հնարավորությունը հենց հասարակական երիտասարդական կազմակերպությունը, որը ապրում է ընտանիքի տեսքով, ընտանիքի նման համախումբ ձևով, եւ այս հարցին արդեն անդրադառնանք մեր երաժշտական դաթարից հետո հարուտ եւ խնդրենք Բյուրեղիկին, մեր հնչյունային ռեժիսորին, որպեսզի նա մեր ունկնդիրների եւ ձեզ համար միացնի տարօրինակ մարդ արարած Արտուր Մեսչյանի երգը, որից հետո արդեն նորից կշարունակենք մեր զրույցը։ Խնդրեմ Բյուրեղիկ։ Տարօրինակ, տարօրինակ մարդ արարած, մամի լույսո խավարի մեջ համատարած, կահալած ես դու տեսիլքներ ալևավար, կխարխապես եմ խավարին չես հավատար, արսունքների մի գամացին խորին տմույն, գիտես նայել արշավույսի ճաճանչներին, սեքի կողի դակ հուսալից դու սիրահար, կտարապես եվ բշտերիտ չես հավատար, բզիտ շախտա եվ թևերիտ ծանր կապանք, դու կպարձես արձիմներին վայել շախրան, եվ այս կյանքի մեծ բանտի մեջ բազմակամար, դու կխեղտվես շխտաներիտ չես հավատար, հուշուտ ադասկ կես կարյուն են ճամպիտ վրա, բայց սխոցոտված խոմատներով արուն լավա, դու կվորոնես ծաղիքների հոգին պայցար, ծավիս կվորնաս և ծավերի չես հավատա, տարօրինակ, տարօրինակ մարդ արարած, մամի լույսով խավարի մեջ համատարած, կահալած ես դու տեսիլքներ ալևավար, կխարխապես եվ խավարին չես հավատա, տարօրինակ, տարօրինակ մարդ արարած, մամի լույսով խավարի մեջ համատարած, կահալած ես դու տեսիլքներ ալևավար, կխարխապես եւ խավարի չես համատա, Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, բարեկամներ, հիշեցնեմ, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալվել է հայրենիաց պաշտպան հասարակական երիտասարդական կազմակերպության նախագահ Հարութ Մնացականյանը։ Բարեկամներ, մենք սկզբից մոռացանք հիշեցնել, որ դուք կարող եք միանալ մեր հաղորդմանը, եւ եթե ունեք հարցեր, կարող եք զանգահարել ծանոթ մի հեռախոսը համարով 047-94-37-61, կարծում եմ մեր հյուրը սիրով կպատասխանի ձեր հարցերին, եթե այդպիսի կլինեն։ Հարուտ, շարունակենք զրույցը և դաստիարակության խնդիրներն էինք շոշափում։ Պատանին երիտասարդը նաև դաստիարակվում է ձեր կազմակերպության ներսում։ Նկատելի է արդյոք դրսից բերած նրա վատ սովորությունների նահանջը, եւ ընդհանրապես ո՞րն է ձեր կարծիքով մեր երիտասարդության ամենավատ սովորությունը, որը պետք է անհապաղ շտկել։ Չասենք, որ մեր պատանիների երիտասարդները բոլորը այսպես կայացած գալիս են խելոք, առանց թերությունների, առանց վատ սովորությունների, բնականաբար ոչ մեկը մեզանից զերծ չէ դրանից, եւ հետաքրքիրը, կարևորը նաև, որ գալով կազմակերպություն նրանք կարողանան շտկել իրենք իրենց, գոնը ինքնադաստիարակվեն։ Բնականաբար չենք կարող ասել Հարութը դաստիարակեց իր տարեկից մեկին, Սիմոնին, բայց կարող ենք ասել, որ Սիմոնը կարողացավ, օրինակ, վերցնելով ինքը իրեն դաստիարակել, ինքը իրեն զերծ պահել չար սովորություններից։ Այո, դուք ճիշտ եք նշում, որ կազմակերպությունը ունի նաև դասերակող նշանակություն։ Ես արդեն ասել եմ, որ մեր կազմակերպության հիմնական նպատակը հենց մեր երիտասարդների ռազմահայրենասիրական դասերակությունն է, եւ երբ դու քո մեջքին ունես արդեն 10 տարվա փորձ, երբ դու արդեն ունես մի թիմ, որ արդեն ընտանիքի է նմանվել, դա իր յուրահատուկ օրենքներն ու կանոններն է թելադրում այդտեղ ժամանած նոր երիտասարդների համար։ Պարզ է, որ պատահական երիտասարդների կազմակերպության շրջանակներում շատ քիչ են լինում, սակայն լինում են երիտասարդներ, ովքեր սոցցանցերից կամ լրատվամիջոցներից տեղեկանալով կամ որոշ առումով մաս կազմելով մեր միջոցառումներին ցանկություն են հայտնել անդամագրվել եւ մեր հետ իրենց գործունեությունը շարունակել։ Եվ այդ տեսակետից, երբ նոր երիտասարդ է գալիս, պարզ է, որ արդեն ընտանիք է գալիս, որտեղ բոլորը, եթե միանման չեն մտածում իհարկե, սակայն հայրենիքի, գործունեության, երիտասարդության, աշխատանքի վերաբերյալ նրանք բոլորը նույն տեսակետ ունեն։ Եվ հենց այդ ընտանիքը սկսում է դասերակել այդ երիտասարդին։ Բնական լինում են երիտասարդները, որոնց դա դուր չի գալիս։ Նրանց մի մասը ժամանակի ընթացքում մերվում է մեր հետ, գաղափարներով ավելի մոտիկ է դառնում, ավելի պատրաստական, ավելի աշխատասեր եւ ուշիմ, մեծերին օրինակ վերցնելով, ինչպես մենք էլ ժամանակին մեր մեծերին օրինակ վերցրել։ Եվ բնական է, որ նրանք արդեն մնում են մեր հետ եւ մեր կոլեկտիվի մաս են կազմում։ Սակայն ինչ մեղք ստացվում, լինում են նաև երիտասարդներ, որոնք այդքան էլ չեն համակերպվում այդ առօրյային կամ ամենևին էլ չեն կիսում այդ գաղափարները, եւ բնական է այդ պարագայում ոչ մի բան նրանց չի ստիպում որպեսզի մնան մեր շարքերում, եւ պատահական չէ, որ լինում են երիտասարդներ, որոնք որ ժամանակի ընթացքում հեռանում են մեզանից կամ մենք համապատասխան քայլերին ձեռնարկում որպեսզի նման երիտասարդներ, ովքեր որ չեն ուզում մեր դավանած գաղափարներին ծառայել, բնականաբար հեռանան։ Բոլոր երիտասարդները մի ընդհանուր նախասիրություն ունեն հարուտ, ցավոք դա հնությունների կամ պեղումների հանդեպ ունեցած սերը չէ, ցավոք գրքի կամ թատրոնի հանդեպ սերը չէ դա, ցավոք դա նաև ուսման հանդեպ սերը չէ։ Մեր օրյա երիտասարդի նախասիրությունը կարծես հիմնականում համացանցն է, վերջին նորաձև հեռախոսը տեխնիկական աներևակայելի հնարավորություններով, այլ կերպ վերացական կյանքին տրվելը։ Նրանք մի տեսակ կտրվել են իրական կյանքից, ինչպես ձեր բազատվել դրանից, եւ կարծում եմ այս խնդիրը այնքան էլ տեղայնացված չէ ձեր կազմակերպությունում, որովհետեւ ձեզ մոտ իրական շփումները գերակշռող են, բայց երիտասարդության մասին իմ ասածը կարծում եմ փաստ է, դա չեք հերքի։ Իհարկե չեմ հերքի ձեր ասածը, եւ ասեմ ավելին, ես լրիվությամբ համաձայն եմ ձեր հետ, սակայն կան որոշակի բացառություններ։ Ինչու՞, որովհետև միանշանակ բոլորին դիտել մեկ պրիզմայի տակ իհարկե սխալ կլինի։ Դուք ճիշտ եք նշել, այսօր բազմաթիվ երիտասարդների համար ժամանակի անիմաստ վատնում է իրենց առօրյան։ Ճիշտ է, սոցցանցերը ես որպես այդպեսին վածողության շարքին չեմ դասում, սակայն երբ դա անցնում է թույլատերելի սահմանը, իսկ այդ թույլատերելին, գիտեք, ամեն մեկը իր համար ինքն է որոշում, կարծում եմ, որ միանշանակ այդպես ասել սխալ կլինի։ Սակայն եկեք հետեւություններ կատարենք, տեսեք, ես միշտ կարծել եմ, որ եւ սոցցանցերը, եւ կապի բոլոր միջոցները, եւ հեռախոսը, դրանք պետք է լինեն ոչ թե նպատակ, այդ քննության միջոց մի այն այդ նպատակներին հասնել համար։ Ինչպես ասենք գումարը։ Այո, իհարկե, որոշների համար գումարը դա որպես նպատակ է, ինքնանպատակ է հանդիսանում, իսկ շատ մարդկանց համար դա որպես միջոց է ավելի վեհ նպատակների հասնելու համար։ Տեսեք, ինտերնետի միջոցով, սոցցանցերի միջոցով մենք կարող ենք ապրել մեր ընկերների, մեր բարեկամների հետ, ծրագրեր մշակել, քննարկել եւ տարածություններ հաղթահարել։ Դա այն մեծագույն գյուտն է, որ այսօր մեզ հսկայական հնարավորություններ են ձեռում, հսկայական բազա է ստեղծում, որպեսզի կարողանանք մեր ուսումը շարունակել։ Բայց ես պետք է ձեզ ուրախացնեմ, որովհետև ես գիտեմ, ես շփվում եմ եւ ոլորտում ներկայացված բազմաթիվ երիտասարդները դա կհաստատեն, այսօր մենք ունենք նաեւ շատ հրաշալի երիտասարդներ, ովքեր օրը գիշեր աշխատում են իրենց ուսումը ավելի բարելավելու համար։ Գիտեք, երիտասարդներ կան այսօր Արցախում, նրանց աններով չեմ ցանկանում իհարկե շեշտել, բայց կան այնպիսի երիտասարդներ, ովքեր իրենց առօրյան շաբաթ կիրակիներին առավել եւս անց են կացնում բնության գրկում, մեր հայրենի լեռները ուսումնասիրելով, անգամ այլ երիտասարդների են կազմակերպում։ Ես գուխ եմ խոնարհում նման երիտասարդների առջեւ, որովհետեւ նրանք պահպանում են կապը հայրենիքի, հայրենի հողի, հայրենի բնության եւ երիտասարդների միջեւ։ Ես ճանաչում եմ երիտասարդներ, ովքեր իրենց ուժերով ստեղծել են գրական խմբակներ եւ շաբաթը մի քանի անգամ, հատկապես 5 շաբթի օրերին Արցախի պետական համալսարանում հավաքում են երիտասարդների հետաքրքրում։ Ես ճանաչում եմ երիտասարդների, ովքեր գալի ասել նույնիսկ մոլի կինոմաններ են եւ օրվա ընթացքում եւ նույն սոցցանցերը օգտագործելով կիսվում են իրար հետ խորտալու ավելի լավ դրական դասերակող ֆիլմեր դիտել։ Եվ գիտեք, չափազանցություն չեմ անի, եթե ասեմ, որ այդ երիտասարդները որոշակյուն արդեն իրենք մասնագիտությամբ կինոդերասան կամ ռեժիսոր չլինելով արդեն մասնագիտացել են եւ իրենց ընկերներին հրաշալի ֆիլմեր են խորտ տալիս եւ ճիշտ ժամանակի սաքսը նրանք ավելի ճիշտ են անցնում եւ նույնիսկ հետաքրքիր քննադատներ են արդեն առաջացել։ Այսինքն սիրողական մակարդակից տեղափոխվել են, տեղաշարժվում են դեպի պրոֆեսիոնալ մակարդակ։ Նույնիսկ կարելի է այդպես ասել, որովհետեւ անչափ հաճելի է, երբ ընկերներդ խորհուրդ են տալիս ֆիլմ, որը դիտելուց հետո դու տպավորություններ ես ստանում, նստվածք է թողում քո մեջ դրական եւ հետագայում հիշում։ Դա նաեւ դաստիարակում է բնականաբար։ Դա նույնն է, երբ դու գիրք ես ընթերցում եւ հիշում ես, միշտ էլ հիշում ես, թե ով է այդ գիրքը քեզ խորհուրդ տվել ընթերցելու, կարծում եմ դա հետագայի ավանդույթ է, որ միշտ եղել է ու պետք է պահպանվի։ Չեմ կարծում, որ իմ ասացնությունների պեղումների հանդեպ սեր ունենալը ցանկալի չէ։ Բնականաբար, օրինակ, ես կուզենայի տեսնել պեղող հնություններ հայտնաբերող երիտասարդների, կցանկանայի անպայման գիրք գրող, գիրք ընթերցող առավելապես երիտասարդ կամ թատրոն հաճախող, ճիշտ է, մենք չունենք թատրոն, բայց ունենք ներկայացումներ, որոնք կարելի է հաճախել։ Կուզենայի, որ անպայման ուսման հանդեպ սերը ընդգծված լինել, որովհետև իսկապես ուսման հանդեպ մեր երիտասարդները այնքան էլ հետամուտ չեն, ուսումը կարծես առաջնային պլանում չէ, այնինչ ամենաերիտասարդ տարիները, ուսանողության տարիները պետք է անպայման աշխատել, յուրացնել, սպունգի նման ներծծել այն ամենը, ինչ տրվում է նրանց դասախոսների կողմից, նույն համացանցից իհարկե կարելի է լավագույն տեղեկություններ ստանալ, սովորել, ինչու ոչ։ Երբ ասում ենք համացանց, դա այն չի, որ ասում ենք դա վատ սովորություն է, բայց նաև շատ են այն երիտասարդները, որոնք իսկապես ճիշտ չեն օգտագործում, տեղին չեն օգտագործում եւ դրանից էլ արդեն տհաճ խնդիրներ են առաջանում, տհաճ սովորություններ են ձևավորվում։ Հարուտ ձեր կազմակերպությունը, նորից ասենք, նորից անդրադառնանք համարային ճամբարներին եւ ընդգծենք մի փաստ, սա հաճախ սիրում է կրկնել Արա Հայրապետյանը, ձեր կազմակերպության վետերաններից, ասեմ գուցե հիմնադիր անդամներից, վետերաններից, այո, եթե իհարկե։ Նա սիրում է ընդգծել, որ հատկապես համարային ճամբարները հիմք են տղա-աղջիկ հարաբերության համար, ընտանիքում իրենց դրսևորելու, գուցե նաեւ հենց ձեր կազմակերպության տղաները, աղջիկները նաև ձևավորել են ընտանիքներ, նոր ընտանիքներ, գուցե արդեն ունեն երեխաներ, եւ Արա Հայրապետյանը ասում է, ինչ եք կարծում, կարծում եք, որ սա պատահական է, բնություն, գետ, անտառ, ծառ, ծաղիկ, երեկո, իրիկնամուտ, արևի ճառագայթներ, եւ այս ամենը տրամադրում են նաև սեր հյուսել, սեր անել։ Դանդաղ գեղագիտորեն նկարագրեցիք հայրենի մայրամուտները։ Սա նույնպես դաստիարակչական է։ Դա նույնպես դաստիարակչական է, այո, իհարկե, եւ պարոն Հայրապետյանը ճիշտ է նկատել։ Տեսեք, նախ սկսենք այն հանգամանքից, որ ճամփարի ընթացքում 7 օր մեր աղջիկները մեր հետ միասին լինում են ճամփարի տարածքում եւ 17-18 տարեկան մի քիչ ավել աղջիկներին իրենց ծնողները թույլ են տալիս, որպեսզի գան։ Վստահ են նրանք։ Այո, դա մի կարևոր ցուցանիշ է, որ ցույց է տալիս վստահությունը կազմակերպության նկատմամբ, կազմակերպության նախկին եւ այսօրվա պատասխանատուների նկատմամբ, եւ ապրեն երիտասարդ տղաները, որ կարողանում են։ Գիտեք, դա անչափ կարևոր հանգամանք է ճամփարի կազմակերպչական տեսակետից, տղաների վարկը 180 չէ, 90 աստիճանով իհարկե փոխվում է աղջիկների ներկայությամբ։ Այսպես մի հետաքրքիր դեպք կա, երբ ամառային ճամփարներից մեկի ընթացքում մեր երիտասարդների առաջ խնդիր էր դրված, որպեսզի պաշտպանության բանակի բնակիցը փորեն, պետք է խրամատ փորեին, եւ տղաները իհարկե ամառվա տապին այնքան մեծ սիրով չէին աշխատում, չնայած գիտակցում էին խնդրի կարևորությունը, եւ այդ ժամանակ աղջիկները ինքնակազմակերպելով մի այսպիսի հետաքրքիր քայլի դիմեցին, նրանք սկսեցին կիսադաստիարակչական, կիսանախատելով մեր երիտասարդներին կոչանալ, որպեսզի նրանք սկսեն խրամատ փորել, եւ այդ փորված, ասենք 500 մետր խրամատից թող 4-ը ֆիզիկապես փորած լինեն աղջիկները, մնացած 496 տղաները, սակայն այդ 496-ը փորվել է աղջիկների համար, եւ բոլոր մեծ հերոսներին պատրաստ են մեր երիտասարդները եւ աղջիկների դրդմամբ։ Այո, իհարկե, նրանց պահանջով նույնիսկ։ Իսկ Արա Հայրապետյանի ասացին անդրադառնալով պետք է նշեմ, որ այս 10 տարիների ընթացքում վիճակագրական տվյալներից իհարկե խույս տամ, սակայն նշեմ փաստը, որ եղել են, այո, որ կազմակերպության շրջանակներում մեր երիտասարդները ծանոթացել են, ընտանիք են կազմել, բալիկներ ունեն, ովքեր այսօր մեր հայրենիքի փոքրիկ հայրենիաս պաշտպաններն են։ Արդեն 4-րդ սերունդն է հայրենիաս պաշտպանների կրտսեր սերունդը։ Հարո, դուք նախագահում եք հասարակական կառույց, նաև ուսանում եք, ինչպես եք հասցնում ձեր բազմազբաղվածությունից չի դժում արդյոք հասարակական կամ ուսումնական գործընթացը։ Ասեմ ավելին, նույնիսկ մի քանի ամիս առաջ ես նախագահելով Հայաստան պաշտպան կազմակերպությունը միաժամանակ եղել եմ Արցախի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահը, սակայն պրոֆեսիոնալիզմը եւ աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվությունը իմ առջև մի իրականություն բացվեց, որ լրիվությամբ աշխատանքը պրոֆեսիոնալ կազմակերպելու համար պետք է ներվել կոնկրետ մի աշխատանքի, իհարկե ոլորտը նույնն էր, սակայն ես ճիշտ համարեցի, որպեսզի հրաժարվեմ Արցախի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահի պաշտոնից, որտեղ արդեն 2 տարի նախագահում է, հնարավորություն տալ կրկին երիտասարդներին իրենց դրսևորելու համար։ Եվ այսօր էլ նրանց կողքին եմ, անկախ նրանից զբաղեցնում եմ այնտեղ պաշտոնը թե չէ, պատրաստ նրանց ցանկացած հարցով աջակցել։ Հարութ, այսպիսի մի հարց եմ ուզում տալ, թող տարօրինակ չհնչի, երիտասարդների համար է նաև այս հարցը։ Դուք քանի որ հանրային սկզբունքներով եք աշխատում, բնականաբար հայրենիաց պաշտպանից չեք վճարվում, աշխատավարձ չեք ստանում, ուսանում եք, սովորում եք մագիստրատուրայում, ինչպես եք վաստակում գումար, որ ասեմ ձեր ծնողների հաշվին եք, ձեր գրպանի փողը գումարը ապահովում են ձեր ծնողները, մի տեսակ չեմ հավատա այդ դեպքում։ Դուք ճիշտ եք ասել, որ չեք հավատա, որովհետև այո, ծնողներս այսօր էլ օգնում են եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր ծնող էլ միշտ էլ ցանկացած տարիքում էլ, անգամ երբ արդեն տատիկներ են դառնում 70-նանց, 80-նանց, փորձում են էլ իրենց զավակներին օգտակար լինել։ Ձեր կոնկրետ հարցին պատասխանելով ասեմ, որ չափահաս դառնալուց ի վեր ես աշխատել եմ հնարավորության չափով ծախսերս ինքս հոգալ, և հատկապես կարծում եմ նաև երևի ուսման վճար եք տալիս։ Ոչ, ձեզ կարող եմ ուրախացնել, ընդունվել եմ, լավ եք սովորում։ Ես ընդունվել եմ Արցախի պետական համալսարան անվճար վճար բալերայո բարձրային եւ անվճար հիմունքներով եմ սովորել, ասեմ ավելին, ստացել եմ նախագահական կրթաթոշակ, որը Արցախի չափանիշներով բավականաչափ գումար էր իմ առօրյա ծախսերը հոգելու համար։ Այսօր էլ փորձում եմ արդեն իմ ծնողներիս օգնելով, մեր ընտանեկան որոշակի գործերը սովորելով իմ առօրյան ապահովել։ Համալսարան ավարտել եմ գերազանցությամբ եւ դա ինձ թույլ է տվել կարմիր դիպլոմով, դա ինձ թույլ է տվել, որպեսզի ես վճար չմուծեմ եւ մի կարեւոր օգտից ազատվեմ։ Կարծում եմ, սա եւս պետք է ձեր կազմակերպության գոնե կրծեր անդամների համար օրինակ լինի, որպեսզի նրանք եւս փորձեն սովորել կամ աշխատել ձեզ պես, զերծպահելով ծնողներին տարբեր հոգսերից, սոցիալական խնդիրներից, իրենք հոգան, իրենց կարիքները գուցե նաեւ օգնեն ծնողներին։ Այո, դուք իրացեք, երիտասարդները պետք է այդ ուղությամբ աշխատեն, նրանց կարող եմ ուրախացնել, նրանց շատ լավ հնարավորություն է տրված, հատկապես մեր եւ ոչ միայն Արցախի պետական համալսարան, նրանց մնացած բուհերը նույնպես լավ սովորող երիտասարդների համար հնարավորություն կա իրենց ուսումը ստանալ անվճար, պետք է միայն աշխատել եւ սովորել։ Եվ արդյունքը անպայման կարծում եմ կլինի։ Հարո, դուք մասնագիտությամբ քաղաքագետ եք, դա այն ոլորտն է, որը մասնագիտական ներդրումների խիստ կարիք ունի։ Մենք բոլորս անկախ մեր մասնագիտությունից հետաքրքրվում ենք քաղաքական խնդիրներով, երբեմն եզրահանգումներ ենք անում, կարծիքներ ենք փոխանակում, բայց դա մեր գործը չէ։ Դա լուրջ գործ է եւ պահանջում է ոչ միայն ջանասիրություն, այլև արհեստավարժություն, իրավիճակին կատարելապես տիրապետում եւ այլն, որոնք են քաղաքագիտության արդի մարտահրավերները եւ ինչպես կարող եք դուք դրսեւորվել այդ ոլորտում։ Առհասարակ քաղաքագիտության արջև ծառացած մարտահրավերներին ընդհանուր թերևս չկարողանամ այդպես ընդգրկում պատասխան տալ, սակայն ասեմ, այն խնդիրները, որ ծառացած են արցախցի քաղաքագետների, ապագա քաղաքագետների արջև, առաջին հերթին դա մասնագիտական որակավորումն է։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ, առավելևս քաղաքականությամբ եւ քաղաքագիտությամբ զբաղվող մարդիկ պետք է մասնագիտական իրենց գործի մեջ։ Իհարկե բոլոր աշխատանքներում է այդպես, սակայն այստեղ առավելևս, որովհետեւ ինչ որ մի դրվագներում հնարավոր է նրանց վստահվի նաեւ հայրենիքի, մեր Արցախի քնտրի քննարկումը կամ նույնիսկ ներկայացնել Արցախը որոշակի հարթակներում, և կարծում եմ այդ պարագայում նրանք արդեն պետք է պատվով իրենց արջև դրված խնդիրը լուծեն։ Կարծում եմ, այո, այս ոլորտում պետք է ներդրումներ եւ պետք է պետականորեն մոտեցում Արցախի սեփական դիվանագիտական կորպուսը, սեփական քաղաքագետների դպրոցը ունենալու համար։ Հարութ, նորից փետրվարն է, այսօր փետրվարի 10-ն է, կլրանա մեր շարժման 28-րդ տարեդարձը, մեկնարկեց մեր երազանքների, մեր ընդվզումների, մեր պայքարի փետրվարը։ Ունենք արդեն անկախ, ազատ, ինքնիշխան սերունդ, իդեմս ձեզ և ձեզանից փոքրերին։ Ունենք մեր անկախ հանրապետության նոր սերնդի առաջին քաղաքագետները, առաջին դիվանագետները, վերլուծաբանները, կարելի է վստահել նրանց և հանգիստ լինել մեր ապագայի հանդեպ։ Այո, անշուշտ պետք է եւ կարող ենք վստահել մեր երիտասարդներին, որովհետեւ եթե դուք այցելեք մեր հանրապետության պետական սահման եւ այնտեղ կանգնած 18-19 տարեկան պատանիներին, երիտասարդներին տեսնեք սահմանը ինչպես են վերահսկում, դուք այդ վստահությամբ կրկին անգամ կլցվեք, չնայած վստահ եմ, որ հիմա էլ եք արդեն նրանց նկատմամբ վստահությամբ։ Իհարկե, առանց երիտասարդականը միշտ այնտեղ է, որտեղ ունենք երիտասարդներ, իսկ դանում համոզված եմ։ Իսկ մեր բանակը մեր ամենամեծ երիտասարդական կառույցն է։ Հարութ, մենք արդեն ժամանակ չունենք, մենք սպառեցինք մեր ժամանակը, բայց այդուհանդերձ ես չեմ կարող ձեզ չտալ մի հարց, որը զուտ անձնական է, եւ մենք մեր բոլոր զրուցակիցներին փորձում ենք տալ։ Ամուսնացած է Հարութ Մնացականյանը։ Ոչ, Հարութ Մնացականյանը դեռևս ամուսնացած չէ, ես նշանված եմ եւ նախատեսում եմ մոտակա ժամանակներս արդեն այն մարդու հետ, ում իմ կյանքը կապել եմ, արդեն նաեւ օրինապես կապել։ Այսինքն դուք արդեն հստակ պատկերացում եք ինչպիսին է լինելու ձեր ընտանիքը, ձեր շրջապատը։ Այո, ես երազում եմ ունենալ տիպիկ հայկական ավանդական ընտանիք ժամանակակից իհարկե, սակայն պահպանելով մեր ազգայինը։ Ողջունելի է, շնորհավորում եմ նախապես։ Շնորհակալություն։ Տա Աստված, որ ձեր բոլոր երազանքները կատարածվեն։ Եվ սրանով էլ այս լավ նոտայի վրա լավարտենք այսօրվա մեր զրույցը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, ուղիղ եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրն ավարտում է օրվա փետրվարի 10-ի թողարկումը։ Մեզ հյուրընկալվել էր հայրենյաց պաշտպան հասարակական երիտասարդական կազմակերպության նախագահ Հարութ Մնացականյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Կհանդիպենք։